کم نہیں کیا؟ ہاں میں چشتی ہوں، کیا میرا ویلکم نہیں ہو رہا؟ تو پادری کا ہو چکا، چشتی کا ہو رہا ہے، یہ بیچ میں پادری کا کیا کام؟ انگریزی ہے، پہلے مفت میں چائے پلا کر اب پیسہ لے رہے ہیں، 5 روپے میں سے لو 15-20 روپے میں، یہ کیوں لالچ سے؟ کیا دین پیسہ پھر کے پھیلایا گیا؟ تو جو پیسہ پھینک کر جمع کرے اسے اجتماع نہیں کہتے، جن سبھا کہتے، پیسہ پھینک کے۔ اب ہمارے وہ سیاسی رہنما چلے گئے کہاں، لوگ افروز ہیں، اس سے زیادہ تجربہ ہے، میں ان کا اس معاملے میں ویلکم کرتا ہوں، آنر پے کرتا ہوں ان کو، بھائی جہاں وہ آ گئے وہ آ گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جہاں تک وہ ہے، یہ اپنا عثمان غنی جائے وہ ہے، نام کا اثر بڑا کہ نہیں بڑا، اسی لیے بزرگوں نے کہا بچوں کا نام اچھا اچھا رکھا گیا۔ اور ان سے پوچھو جب یہ سبھا جمع کی جاتی ہے تو کیسے، تم وارڈ کے کیا ہو؟ ہاں جی میں وارڈ کا کاؤنسلر ہوں۔ ایسا کاؤنسلر جو ہے تو ایسا کرنا، 2 لاری لے کے آنا، وہ 500-500 روپے میں 1 لاری ہو گیا، 1000 لے، یہ تو سیاسی لوگوں کو کرنا پڑتا ہے، بری بات نہیں ہے، مگر یہ دینی بات نہیں ہے، یہ بری بات تو نہیں ہے مگر یہ مذہبی بات نہیں ہے۔ تو کیا تمہارا کوئی سیاسی سرکس تھا؟ پیسہ لو اور آؤ، پیسہ لو اور آؤ، گاڑی لو فری میں بیٹھ جاؤ، تھوڑے میں کچھ نہ دو، پہلے تو ٹوکن چلے گا پھر فری کھلائے گا، سب کیا ہے؟ یا تو ہم لوگوں کو کھلانے پلانے آئے تھے کہ یہ اجمیر میں کیوں نہیں کیا؟ ہم بھی تو جا کر لنگر میں اضافہ ہو گیا۔ اور اگر تیرے پاس فالتو ہو گیا ہے نا تو دیکھ میں بتاتا ہوں، تب وہ ناگالینڈ کی فصل خراب ہو گئی ہے، سارا پیسہ ادھر بھیج دے، اپنے بھارت کو فائدہ پہنچے گا۔ ابھی کاٹیاواڑ کی فصل خراب ہو گئی ہے، پچھلی بار بھیجے گا کیا پیسہ؟ تو کا 5 روپے میں پیپسی کولا دیا تھی، 15 روپے اپنی جیب سے بھرا، لاکھوں نے پیا، کروڑوں پی گئے، پی کے کیا کیا ہوگا؟ کوکا کولا پینے سے خدا ملتا، پیپسی سے رسول ملیں گے، تو کائے کو پلایا؟ جا ضرور جا، یہ تیری تھنکنگ ہے، اور نام لکھو، تمہارے یہاں نام لکھا ہوا ہے، اچھا فرشتوں کی چھٹی ہو گئی کیا؟ اب امال تو نوٹ کرے گا، ابھی تک تو ہمارے بزرگوں نے کہا تھا آدمی جو کام کرنا اللہ کے لیے کرنا، اور جو نیکی چھپا کے کی جائے خدا کو زیادہ پسند ہے، یا لکھا کے کی جا رہی، ٹھیک ہے سسٹم ہوتا ہے لکھو ضرور، لیکن پہلے خود تو لکھنے لائق تو بنو۔ جو اجماع کرے وہ ابھی غائب ہو جائے، اس کا ثبوت یہ بھائی دیکھو ہمارے یہاں سنت کیا ہے، نکاح ہوا کس لیے ہوا؟ میاں بیوی کو دور کرنے کے لیے ہوا، نہیں نا کہ تم نے دور کیوں کیا؟ نکاح تو ادھر 40 دن میرے ساتھ، اور بیوی کا وہ اس کو دلہن بنے انتظار کرنے میں، یہ سننے کا ہے، سنت پہ منہ مارتا ہے، ہم لوگ بہایا ہے منہ لگنے نہیں دیں گے، ہم منہ نہیں لگاتے کسی کو، جب منہ سے منہ نہیں لگاتے تو سنت تو منہ لگانے دیں گے، سنت سنت ہے، اور ہم اہل سنت ہیں، اہل بدعت کیا جانے سنت کیا؟ تو نماز پڑھنا بہترین عبادت ہے، مگر یاد رکھنا پڑھنا بہت آسان ہے، بچانا آسان نہیں ہے. کلمہ پڑھ لیا, ایمان آ گیا. کتنی محنت لگی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مومن ہو گئے. کیا لیبر ہے, کیا محنت ہے وہ بتاؤ, کیا پرابلم ہے, کوئی ہاتھ ٹاپ ہے. ایمان آسانی سے آیا تو مسلمان بننا, ایمان لینا آسان ہے مگر ایمان بچانا آسان نہیں ہے. نماز پڑھنا آسان ہے, نماز بچانا آسان نہیں. نماز پڑھنا تو اتنا آسان ہے, کیا بولوں, نماز پڑھنا اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے کہ عبداللہ ابن عبی کو بھی پڑھنا آتا تھا. نماز پڑھنا اتنا آسان ہے کہ یزید کو بھی پڑھنا آتا تھا. نماز پڑھنا تو منافقوں کو بھی آتا تھا, نماز پڑھنا تو غیر مسلموں کو بھی آتا ہے, نماز پڑھنا تو منافق و کافر کو بھی آتا ہے. نماز پڑھنا, یاد رکھو جملہ دے رہا ہوں, نماز پڑھنا یزید کو آتا تھا مگر نماز بچانا حسین کو آتا, نماز بچانا غوث اعظم کو آتا ہے, نماز بچانا غریب نواز کو آتا ہے, نماز بچانا شاہ عالم کو آتا ہے, نماز بچانا قطب گجرات سید وجیہ الدین گجراتی کو آتا ہے. ارے نماز پڑھنا تو جماعتیوں کو بھی آتا ہے مگر نماز بچانا صرف سنیوں کو آتا ہے. سنت کو نماز بچانا آتا ہے. اب دیکھو میں بتاتا ہوں, نمازی کے بارے میں بولوں گا, اب کنسنٹریٹ یور مائنڈ, اب دیکھنا کہ نماز کو حقیقت میں میں بیان کر رہا ہوں اور پولیٹیکلی انہوں نے سب کام کیا ہے. وہ راجنیتی کا پھندا ہے, یہی پھندا ان کا دھندا ہے اور اسی دھندے کے لیے رستے چندا ہے. اب تم سمجھ جاؤ کتنا گندا ہے جب اتنا خراب چندا ہے. اب جو سکوں گا, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نماز پڑھی, اور ان کی پڑھی ہوئی نماز کا کیا بات, ثواب نہیں ہے نماز. یہ نماز کیا ہے کسی کو کیا پتا, ایور لیٹ پیدا ہوا. یہ تو نبی بتانے نماز کیا ہے, جو لائے وہی بتائے, وہی جس کی چیز ہے وہی بتاوے کہ وہ ہے کیا. تو معراج کی رات سے, نبی کی ذات ہے, تجلیوں کی برسات ہے, قرب ذات ہے, سفر رات ہے, سب رات اور رات ہے, نبی کا ہاتھ ہے, اس میں تو پر سلات ہے. پچاس وقت کی نماز لے کے سرکار آ رہے ہیں, پچاس ٹائم کی نماز ہے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اشارہ کر دیتا ہوں, مجھے یہ معلوم ہے کہ جہاں دارال العلوم شاہ عالم ہو اور جہاں مساجد میں صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت کے امام ہوں, وہاں یہ واقعہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ موسیٰ نے کہا نماز زیادہ ہے, کم کرا دیے, سرکار گئے تو 50 سے اللہ نے 45 کیا, 45 سے 40 ہوا. موسیٰ نے کہا زیادہ ہے تو اور کم کرا, 35 کہا تو زیادہ ہے اور کم کرایا, 30 سے 25, 25 سے 20, 20 سے 15, 15 سے 10. موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ قیامت کا معاملہ یہ 10 بھی زیادہ ہے اور کم کرائیے. تو حضور نے کیا کیا, گئے اور وہ 5 ہو گیا. جب 5 ہوا تو حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ معاملہ قیامت تک کے لیے ہے نا, یا شروع میں تو سب پڑھائیے, آگے چل کے لگ رہا ہے ہم نہیں پڑھیں گے, یہ 5 کو بھی کم کرو. یہ قرون میں کون انکار کرے گا, یہ تو جب شروع قرون شروع ہوگا اور اکثریت اشرار کی ہونے لگے گی تو گڑبڑ تو ہوگا ہی, سب نہیں پڑھیں گے تو اور کم کرائیے. یہ موسیٰ نے کہا تھا نا, وہ کلیم اللہ ہے, کب کہا, معراج کی رات میں. ایک زمانہ آئے گا کہ کب نہیں پڑھیں گے, اب بھی مغرب نہیں مانیں گے, کہاں سب پڑھوائیں, اور نماز سب نماز کہاں سے پڑھ رہے ہیں, نماز کے کون کس پر پڑھ رہا ہے, ہر آخری میں بالغ پر نماز, پیچھے والے بولو, ہر آخر میں بالغ پر نماز, جی نہیں, یار ان لوگوں نے کچھ بتایا نہیں تم کو، فالتو کھلانے ہی پلاتے رہ گیا. ہمارے کتنے لوگ تو گئے ہوگے، لاؤ کھا لو مال ان کا، گیت گاؤ نبی کی. وہ کرتے نا، ہر کمی دیر سے پیسہ لیتے ہیں، ووٹ اپنی مرضی کا دیتے ہیں. جب فری میں بریانی فری تو آئی ایم ناٹ ون، آئی ایم فری. ارے یار کوئی بدعقیدہ کھا لیتا تو یہ طاقت بدعقیدے کو پہنچ جاتی، بتانے کے لیے میں نے کھایا. تاکہ اس جگہ کو کوئی بدعقیدہ کھا کر کے زیادہ موٹا نہ ہو جائے، ہم نے کھا کر کے بدعقیدگی کو کم کرنے کی کوشش کیا. اب اللہ جانے اس کی نیت معتبر رہی تھی نہیں، لیکن ایک نیت ہو سکتی ہے. جنگل بوبی لینا خیرا کے تحت میں نے یاد کر دیا. ہر عقیل و بالغ پر نماز جی نہیں، ہر عقیل و بالغ پر نماز پڑھ رہے، نرسی مارا پہ نماز پڑھ رہے، وہ بڈھا ابھی تک بالغ نہیں ہوا. ہر عقیل بالغ پر نماز فرض نہیں ہے، بل کلنٹن پر نماز فرض ہے، مسٹر میجر پہ نماز فرض تھی، یہ بلیئر پر نماز فرض ہے. بولو، آپ کے پردیش کے مکھ منتری پہ نماز فرض ہے، عقیل بالغ نہیں ہے. ایمان ضروری، کیونکہ نماز تو ہے کھمبا، نماز تو ہے پلر. الصلاۃ والمعد الدین، نماز دین کا ستون ہے. تو جب یہ پلر ہے تو پڑا رہے گا یا گڑے گا؟ گڑے گا. زمین، ایمان ہے زمین. تو جس کے پاس ایمان ہوگا وہی تو نماز کا کھمبا نکلے گا. جس کے پاس، اس لیے ضروری ہے کہ ایمان، اسلام، عقل، بالغ، تین بات ہو تو نماز فرض ہے. یعنی نماز مومن پہ فرض ہے. کس پہ فرض ہے؟ عقل بالغ مومن پر. تو مومنوں پہ فرض ہے، مومن تو ہے. جو اپنا ایمان جہاں بیٹھے ہیں وہ پڑھتے کیوں ہیں؟ یہ بڑے شرم کی بات ہے. اور یقیناً ہم چاہیں گے کہ دعوت اسلامی کے اس کیس سے اس بات کو پھیلایا جائے. یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ جن سنیوں پر نماز فرض ہے وہ تو پڑھ رہے نا، اور جن پہ فرض ہی نہیں ہے وہ تین دن کا جلسہ کر رہے، جماعت پہ جماعت میں رہے چلے جا رہے ہیں. پہلے ایمان لاؤ، پہلے ایمان لاؤ پھر نماز پڑھو پڑھاؤ. پہلے ایمان لاؤ، اور اگر تمہیں شک ہے تو کل دن بھر میں ہوں. اگر تم اپنا ایمان ثابت کر دو تو کل شام کو میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا، ورنہ پوری جماعت کے ساتھ تم میرے ساتھ ہو جاؤ. کیونکہ اگر تیرے پاس امریکہ کا بنایا ہوا اور سعودیہ کا ڈھالا ہوا تیر ہے تو چلا امریکہ کی مدد سے تیر، ہمارے پاس بھی تینا ہے. چلو اپنا اپنا ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے. پچاس وقت کی نماز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ کر دیا. علماء کرام کے لیے ایک بات اب کروں گا، ایک جملہ آ گیا ہے، چونکہ اکیڈمک ہے، تھوڑا عالمانہ سطح کا ہے، اس لیے علماء کی توجہ چاہوں گا. آپ بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی سمجھیں گے کہ جیسے حضرت موسیٰ نے کہا کہ پانچ کو بھی کم کرائیے تو رسول فرماتے ہیں موسیٰ اللہ نے اپنے کرم سے پچاس کو پانچ کر دیا، اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اور کم کراؤں، لہذا پانچ پر فرضیت ٹھہر گئی. جملہ یہ ہے کہ جہاں غیرت مصطفیٰ ٹھہر گئی وہیں فرضیت نماز ٹھہر گئی. تو حد فرضیت حد غیرت میں ہے. لیکن ایک بات سن لو، آج سنیوں طے کر لو گی تم پانچ وقت کی نماز ضرور پڑھو گے، بالکل ڈٹرمنیشن کر لو، پکا ارادہ، آتم وشواس کے ساتھ ساتھ دن نشچے کر لو کہ ہم پڑھائیے. تو دیکھو ایک بات بتاتا ہوں، کچھ خبر ہی سناتا ہوں، پانچ وقت کی نماز پڑھو گے نا صرف پانچ، اور ثواب ملے گا 50 ٹائم کا، ثواب 50 وقت کا. اچھا لگا کہ نہیں؟ نماز 5 ٹائم پڑھو اور ثواب لو 50 ٹائم کا. اچھا لگا کہ نہیں لگا؟ اچھا تم کر پاؤ گے؟ یہ مزدور کرو 5 دن کے لیے، مزدوری دو 50 دن کی، کرو گے؟ ہے کوئی مالک؟ ملک کا مالک کیسا ہے؟ کوئی کارخانے کا مالک کیسا؟ تم گھر بنواؤ گے اور لیبر سے کہو گے 5 دن تم نے کام کیا لیکن پگار 50 دن کے لیے، ایسا گورنمنٹ نہیں کر پائے گی. کوئی گورنمنٹ نہیں کرے گی 5 دن کام کرو 50 دن کی تنخواہ لے لو. نو تم سے نہیں بنے گا، مگر اللہ کا کرم دیکھو. یہی تو میں نے اللہ سے کہا، اے اللہ جب 5 پڑھیں تو 5 ہی وقت کو ثواب دے. بتا سکے تو دے رہا، یہ کہاں گا؟ یہ کہانی جسٹس ہے، کہاں گا ان کا؟ یہ کیسا آدمی ہے؟ بندہ پڑھے تو رکھ اور تو دے رہا ہے 50، تو جانتے جواب کیا ملے گا؟ بے وقوف تو سمجھے گی. ارے میرے نبی نے نماز کم کرائی، میں نے نماز کم کر دیا، ثواب کو کہاں کم کرا ہے جو ثواب کم کروں؟ یہ تو میرے محبوب کی پسند تھی، اور جو میرے حبیب کو پسند ہے وہی مجھے پسند ہے، جو ان کا مردود ہے وہی میرا مردود ہے. سمجھ رہے ہیں جو مردود ہے؟ توجہ چاہوں گا ایک لمحے کے لیے، کھنگا لو. اب ایک روپے کا کچا دھلا بھی ہم خرید کے کچا نہ کھانا، ادھر سے مارتے ہیں، ادھر سے مارتے ہیں، کیا کہیں چھید نہ ہو، کہیں سوراخ نہ ہو، کہیں اس میں ہول نہ ہو، کہیں پانی نہ بہ جائے، نہ تو ایک روپے کا نقصان ہے. اتنا چھوڑ کو بجا کے مٹی کا برتن لاتے ہو، اور ایمان کے لیے چاہے جو چلا ہوا 40 دن کے لیے چلے گئے، وہ بھی چھوڑ بجا لو. کہیں بدعقیدہ نہ ہو، کہیں گستاخ نہ ہو، کہیں اہل بیت کا غدار نہ ہو، کہیں حضرت علی سے لوسا نہ ہو، کہیں صدیق کے اکبر کو بلا بھلا تو نہیں گئے، چھوڑ کو بجاؤ. ارے یہ تیرے ایمان کا معاملہ ہے، مرا تو مسلمان نہیں تو کافر ہو جائے گا، اتنا خطرناک معاملہ. ارے یہ پکا پکا مکان بناتا 70 برس سے زیادہ رہے گا کیا؟ اس میں 100 برس سے زیادہ رہو گے؟ اور قبر کے اندھیرے میں ہزاروں برس، 100 برس کا اتنا خیال، ہزاروں برس کا کچھ خیال نہیں، جو بھی کالا کلن چلایا چلے گئے. یہ بھی تو دیکھ لو کہ اس کا کھانا کیا ہے، یہ مرغا کھاتا ہے کہ کوا کھاتا ہے، اپنا کھاتا ہے کہ سپنا کھاتا ہے، یہ اونٹ کا کھاتا ہے کہ سعود کا کھاتا ہے کہ سود کا کھاتا ہے، اس کو دیکھو جانو پہچانو ٹھونک بجا کے. میں نہیں جانتا کون کیا کرتا ہے، مگر تحقیق کرو. تحقیق کیا جاتا ہے لیڈر چننے میں، تحقیق کیا جاتا ہے رہنما بنانے میں، تحقیق کیا جاتا ہے سامان لانے میں، جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھیا مضبوط ہے کہ نہیں، فاؤنڈیشن کیسا ہے بتاؤ، اور ان کے ساتھ چلے گئے. تو میرے محبوب نے نماز کو کم کرایا، میں نے نماز کو کم کر دیا، اور وہی نماز سرکار دو عالم لے کر آئے، پڑھ رہے تھے نماز، اور پڑھ رہے نماز امام حسین کا بچپن پیچھ پر بیٹھ گئے. اب چھوٹا بچہ بچہ ہے، بندہ سچا ہے اور رسول کی نظر میں بہت اچھا ہے، مجھ سے مبارک ہو. آن دا بیک بون آف ہولی پروفیٹ ہی فائٹ اپ آن دا بون بیک آف دی پروفیٹ فائٹ گئے. اور اس کو جانتے حضور کی حالت میں سے سجدے کیا، اور بیلو پروفیٹ انٹو سجدہ، اور سجدہ بندے کو مولا سے قریب کرتا. ایک بات اور بولوں، سجدے میں بندہ خدا سے جتنا قریب ہوتا ہے اور کسی حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا. جب نبی سجدے میں تھے تو کس کے قریب تھے؟ نبی کی نماز ہے، دنیا کا خیال کریں گے نہیں، نبی کی نماز ہے، ادھر ادھر کا خیال ہوگا نہیں، مگر جب حسین پیٹ پر آ جائے تو اس کے قریب ہوتے ہوئے بھی حسین کا خیال سجدے کو لمبا کر دیا. نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا, نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا. اس وقت تک لمبا کیا جب تک حسین سیٹ پر سے اتر نہیں گئے. طول کر دیا سجدے کو, لمبا کر دیا سجدے کو. مفتی صاحب اس جملے کو آپ نوٹ کر لیں کہ میرے نبی نے سر جھکایا تھا خدا کے لیے, خدا کے لیے, اور تاخیر کر رہے ہیں حسین کے لیے, حسین کے لیے. کتنا پیارا ہے حسین, کتنا دلارا ہے حسین, آپ کا تارا ہے حسین, ہمارا سہارا ہے حسین, امت کی نیا کو کنارا لگانے والا ہے حسین. یہ پیارے ہیں حسین. پشت مبارک کو جب اتر گئے تب رسول نے, اب بتاؤ رسول نے حسین کا خیال دیا کہ نہیں؟ صرف خیال ہی نہیں کیا, خیال کا اثر ہوا. اور اثر کا یہ اثر ہے کہ سجدہ لمبا ہو گیا. تکبر حسین نبی, خیال حسین کریں نبی, نماز میں نہیں سجدے میں, سجدے نماز میں جو سجدہ ہے اس میں. مجھے بتاؤ کہ نماز کی حالت میں رسول پاک نے حسین کا خیال کیا کہ کی نہیں؟ بولو پیچھے والے بتاؤ کیا کہ کی نہیں؟ ایک بات اور نوٹ کر لو, حسین اپنی تمام عظمتوں, رفعتوں, بلندیوں, بلند پائیدگیوں کے باوجود حسین امتی ہے, امتی امام ہمارے ہیں, رسول کے امتی. کیا بات رضا اس چمن استان کرم کی, گہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. وہ پاک نبی کے پھول ہیں, وہ جنت کے سرکار ہیں, نوجوانان فرشت کے آقا ہیں, وہ فاطمہ کے لال ہیں, قوت حیدر کرار ہیں, انتخاب پروردگار ہیں, تربیت محبوب کردگار ہیں. وہ سب کچھ ہیں مگر ان سب کے باوجود امتی ہیں, امتی ہیں حسین, امتی ہیں. اور حسین کا خیال نماز میں نبی نے کیا, نبی نے کیا, امتی کا خیال. تو جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ چلو پڑھو نماز ایسی. غیر اللہ کا خیال نہ ہے نماز میں, غیر اللہ. میں کہا کیا بول رہی ہے عبداللہ؟ نماز میں غیر اللہ کا خیال نہ ہے. آئیے کیا پولیٹیکل کا زمانہ, تو دو رکعت نماز پڑھ اور میرے کو دکھا. میں تو جانتا ہوں ہمارے ہاں ہندی بھاشا کا میں جانی ہوں, سنسکرت بھاشا کے ساتھ 12 تک میں نے اس کا کٹور ادھیئن کیا, انیک دھرموں کا تلناتمک ادھیئن ہیتو مجھے یہ کرنا پڑا. میں جانتا ہوں کہ کمپیئر اسٹڈی کے لیے, تلناتمک ادھیئن کے لیے انیک بھاشاؤں کا گیان ضروری ہے. تو جو بھی سنسکرت ایون ہماری راشٹری اور بھاشا ہندی میں جو بھی شبدوں کا سنچت کوش ہے, وچاروں کا بھنڈار ہے, اس سے میں نے لابھ اٹھایا اور کہا. اس لیے میں جانتا ہوں, ہم لوگ کہتے ہیں کہ پنڈت جی, حاجی جی, گاندھی جی, ہندی کا یہ پیٹرن ہے, ہندی میں بولتے ہیں پنڈت جی, یادو جی, مشرا جی, حضرت جی. ہمارے بزرگوں کو بابا کہا جائے، باپو، بابا، میاں، صاحب، جی حضوروں کی جماعت بنا رہے ہو؟ پکڑ لینا میرے کو، اچھا دو رکعت نماز پڑھ کے تو دکھا دے غیر اللہ کا خیال نہ ہے، اثر کا ٹائم تک ہوگا نیت کی، میں نے چار رکعت نماز پڑھ گئی، وہ مستحب نہیں پڑے گا، چار رکعت سنت جو مستحب ہے وہ بھی پڑھ لیتا ہوں، لیجیے چار پڑھ کے دکھا دیتا ہوں، سنت پڑھ کے دکھا، نیت کی میں نے چار رکعت نماز سنت رسول اللہ کی، میں تو رسول اللہ بولنا خیال نہیں رہے گا، سنت رسول اللہ کی بول رہا تو رسول اللہ کا خیال نہیں آیا، تو بڑا چالو تھا، بھلا پوچھا کتنے دن کے، ارے میں 40 دن رہا، 40 دن میں اتنا سیکھ گیا، بولا آج یہ نیت میں میں نے نام لیا ہے، نیت نماز کے باہر ہے، بات برابر بول رہا، جو سچ ہوگا وہ سچ ہے، واقعی نیت جو نماز کے بارے بولا میں نے، نیت سنت رسول اللہ کی تھا تو غیر اللہ کا خیال آئے گا، لیکن کیا ہے رسول کا خیال آئے گا، لیکن کیا ہے نماز کے باہر ہے، ہمیں نماز کے اندر نہیں آنا، بتا چل اندر سے، ہم تو وہ پہلوان ہیں کہ اندر تک نہیں چھوڑیں گے، اندر تک نہیں چھوڑیں گے، اس نے نیت کرا دیا اللہ اکبر، زور سے سب پڑھو، ہم دیکھیں گے کہاں غیر اللہ کا خیال نہیں آتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں نے رکھا ہے شیطان کا خیال آیا نہیں، شیطان بھی تو غیر اللہ ہے، وہ بھی تو اللہ نہیں ہے، شیطان کے خیال سے نماز خراب نہیں ہوتی، دیکھ یہ جماعت شیطان کے خیال سے ان کا کچھ نہیں گرا ہوتا، ان کا کیا وہ بگڑے گا جب ان کا ساتھی ہے، بگڑے گا ایمان والوں کا، شیطان لفا کرے گا ایمان والوں، ان کیا کرے گا ان کو، ایک بات بولوں، تاج محل میں کبھی ڈکیتی ہوئی، کبھی سنا تاج محل سے زیادہ قیمتی بلڈنگ اس وقت انڈیا میں نہیں ہے نا، ہے نا، عجوبوں میں ہے یہ، دنیا کے چند عجائب میں ایک عجوبہ ہے نا، لوگ دنیا سے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے لوگ سالانہ آتے ہیں، رائٹ، کبھی تم نے سنا تاج محل میں چوری ہوئی، کیوں، چور جانتا ہے کہ وہ مال نہیں ہے، چور کہاں جائے گا جہاں مال ہوگا، اب سنیں گے نا شیطان تمہاری نماز چھوڑاتا ہے، زندگی نہیں چھوڑاتا، سوچتا ادھر تو مال ہی نہیں ہے، تو جہاں ایمان ہوگا وہی ڈکیتی ہوگی، اسی کو سلا دیا جائے گا، کیوں اس کو سلا دے، ایمان والا اس کو سلا دے، فجر نہ پڑنے پائے، ایمان تو چھوڑ نہیں رہا، ایمان تو چھوڑ نہیں، ایمان تو چھوڑ دے گا، مطلب کیا کرے، مفتی اعظم کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہا، مودی سے اعظم کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہا، مولانا حشمت علی کے چکر میں پڑ گیا نہیں چھوڑ رہا، ہاشمیا کی بات میں آ گیا نہیں چھوڑ رہا، مدنی بابا کی بات میں پھنس گیا نہیں چھوڑ رہا، بزرگوں کی بات میں آ گیا نہیں چھوڑ رہا، یہ تو ایمان نہیں چھوڑا، کریں گے نماز چھوڑو کم سے کم کچھ دن کے لیے جہنم میں جائے، تھوڑے دن کے لیے تو کچھ تو نقصان پہنچے تو نماز چھوڑا رہا ہے، روزہ چھوڑا رہا، ہاتھ چھوڑا رہا، اور ان کیا بابل رہا، ان کو دور نہیں، ان کو کیا ضرورت ہے، یہ بدل مانی نہیں، پڑھتے رہے پڑھتے رہے، ہم کو ان کا کیا کچھ ہوگا، ادھر تو مال ہی نہیں ہے، ادھر بلڈنگ میں پی رہے تاج محل کی طرح، مال خالی، ایمان کا ہے، بات سمجھ گئے نا، تو تمہاری چنوتی ہونی چاہیے، اچھا ہم ایمان والے ہیں، اس لیے تم کو سولاتا ہے، ہم تجھ کو پٹک کے پڑھیں گے، اور کیسے پڑھو گا، چھوٹ جائے تو کیسے چھوٹ جائے، ایک بزرگ سے ان کی چھوٹ گئی، ایک بزرگ سے ان کی میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ پتا نہیں کس پس ذہنیت کا آدمی کیا سوچ بیٹھے، لیکن چونکہ نصیحت ہے اس لیے اثر کر رہا، ایک بزرگ کی نماز سجدے کی چھوٹ گئی، جیسے چھوٹی تو انہوں نے پڑھا ہی نہیں پڑھی، اتنا اتنا گیو گیلا توبہ تلا اللہ فارگیو می، آئے او اللہ فارگیو می، اللہ میرے کو چھوڑ کر دے، میرے کو معاف کر دے، میرے کو معاف کر دے، میرے کو دیا کر دے، اتنا رو اتنا رو، بس روتی جوہر جو ہے جوہر پڑھی، اثر جو ہے اثر پڑھی، مغرب جو ہے مغرب پڑھی، ایشا جو ہے ایشا پڑھی، اور سو گئے، اب جب سوئے تو فجر سے ایک گھنٹہ پہلے کوئی جگا رہا ہے، اس وہ بزرگ اٹھ کے بیٹھ گئے, کون ہو تم؟ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ فجر پڑھانے. کیوں فجر پڑھانے آئے؟ ارے تیرا کام ہے نماز چھوڑانا, تو پیر دبا کر کے جگا رہا ہے, کٹ گو, وقت ہو رہا ہے, پہلے پڑھ لو. کہا میں پڑھنے چلا گیا تو بھاگ جائے گا, بتا مجھے جگایا کیوں. وہ بزرگ بہت مدبر تھے, بڑے عقل والے تھے, وہ جاننا چاہتے تھے کہ اس میں پالیسی کیا تھی. وہ نماز چھوڑانے کا کام کرتا تھا, یہ پڑھانے کا کام کیسے کر رہا ہے؟ تو میں ادھر جاؤں نماز پڑھنے, مجھے دھوکا دے کے بھاگ جائے تو اس نے قسم کھایا. میں پرتیجا کرتا قسم کھاتا, تم نماز پڑھا کر کے آ جاؤ, میں یہی رہوں گا. وہ بزرگ ہے نماز امامت کی, وہ امام تھے, امامت کیا, امامت کر کے جب حجرے میں آیا اپنے قیام گاہ پر آئے تو دیکھا تھا وہاں بتا تو نے مجھے جگایا. تو دیکھو سنو, ہمارا کام ہے تمہیں نقصان پہنچانا, اسی لیے کل میں نے تمہاری فجر قضا کروا دی, سلا دیا تم نہیں پڑھی, لیکن تم اٹھ کے تنار ہوئے, بے تنار ہوئے, بے تنار ہوئے کہ اللہ نے 70 گنا ایک فجر کو 70 گنا کر دیا. جب مجھے پتا چلا 70 گنا ہو گیا تو میں نے کہیں تو بڑا برا ہے, ایسے ہی پڑھواؤ. کچھ تو نقصان پہنچا ہے, تو کبھی کبھی وہ نماز پڑھواتا بھی ہے. 3 دن یہی تو ہوتا رہا, اور جب کارپوریشن میں گندگی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کارپوریشن کی گاڑی دھلائی کے لیے آتی ہے, غریب نواز کی اس ملک میں ان کے راج میں یہ گندگی ہو گئی, پی ایم آباد میں دھلائی کے لیے لے سنگر جمع ہو گئے, اب ان شاء اللہ صاف ہو جائے گی. ایک طرف سے تاکو گے تو قطب عالم دکھائی پڑیں گے, ادھر سے تاکو گے تو شاہ عالم دکھائیں گے. ہمیں عالم ہی عالم دکھائی دے گا, ان کا عالم گائے, وہ تو پیپسی کولا پی کر رزل دے چکا. تو شیطان کے خیال کا نماز خراب نہیں ہوگی, اوز باللہ من الشیطان الرجیم, چل آگے چل, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ارے زور سے پڑھو نا, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا تو پڑھے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا, تو صراط الذین انعمت علیہم وہ صراط مستقیم وہ جس پر اللہ کا انعام ہے, تو یہ خیال نہیں پیدا ہوگا کیونکہ انعام کس پر ہے. اور جب یہ خیال آئے گا کہ انعام کس پر ہے تو یہ بھی پتا چل جائے گا, انعم اللہ علیہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین, اللہ کا انعام نبیین پر ہے, صدیقین پر ہے, شہداء پر ہے, صالحین پر ہے. تو جب اہدنا الصراط المستقیم کہے گا تو کیا نبیین کا خیال نہیں آئے گا, صدیقین کا خیال نہیں آئے گا, شہداء کا نہیں آئے گا, صالحین؟ تو بولا ہم لوگ اتنی تفصیل سے نماز نہیں پڑھتے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو جب تو مغضوب کہے گا ضالین کہے گا تو یہود و نصارہ کا خیال نہیں آئے گا, اپنے باپ دادا کا خیال نہیں کرے گا؟ بولا نہیں. اچھا میں نے کہا چل ہٹ, بتا سورے کیا دلائے گا. بڑے چکر میں پڑا, سوچتے سوچتے سوچتے سوچتے سوچتے سوچتے سوچتے کر گھر گیا نا کہ کہیں قرآن ہی میں نام آ گیا تھا. بچتا بچتا بچتا بچتا بچتا بچتا پھر کا بولے گا دوسری میں کیا کرے گا, بولے کل ہو اللہ وحال اللہ علی والا بھی اولاد والا بھی کل لوگ کو نہ کروں گا. بولے گا جب کل ہو اللہ شریف پڑے گا تو کل میں غور نہیں کرے گا کہ اللہ نے کہا کل ہو اللہ احد, محبوب تم کہو وہ اللہ ہے. یہ خیال نہیں آئے گا کہ اللہ نے کس کو آدیش دیا ہے کہنے کا, کل اے محبوب تم کہو, تو ہم کل پر وچار نہیں کریں گے. تو میں نے کہا اگر یہ کل کل ہے, اگر یہ کل گیا تو کل گیا, اور دیو تیرا کل ہے. اچھا چلو مان لیتے ہیں, کتنا بچو گے؟ یہ تو جب تم نماز پڑھ رہے ہو تب نا, لیکن اگر مسجد میں چلے گئے عشاء کے وقت اور امام کہہ رہا یا ایھا النبی تو کس کا خیال آئے گا؟ جب امام کے منہ سے سنو گے وہ مارس اللہ کا ادارہ رحمت للعالمین تو کس کا خیال آئے گا؟ جب قرآن میں تم سنو گے نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم تو کس کا خیال آئے گا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم تو کس کا خیال آئے گا؟ قد جاءکم برہان من ربکم تو کس کا خیال آئے گا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تو کس کا خیال آئے گا؟ یا ایھا المزمل سنو گے تو کس کا خیال آئے گا؟ یا ایھا المدثر سنو گے تو کس کا خیال آئے گا؟ یا تین سنو گے تو کس کا خیال آئے گا؟ الائنا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سنو گے تو کس کا خیال آئے گا؟ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون سنو گے تو کس کا خیال آئے گا؟ نبیین کا ذکر آئے گا تو کس کا خیال آئے گا؟ لوگوں کا ذکر آئے گا تو کس کا خیال آئے گا؟ ایمان والوں کا ذکر آئے گا تو کس کا کس پہ ناب؟ اور اگر ہر چیز سے بچ کے پڑھو گے تو پڑھنے کے لیے بچے گا کیا؟ غیر اللہ سے بچتے بچتے تو اللہ تک بھی نہیں پہنچا، خیال نہ ہے. اور سن میں اللہ سبیل تنزیل اور چانس دے رہا ہوں تیرے کو اور موقع دے رہا ہوں، چل مان لیا پہلی رقط میں تو اپنے کو بچا لیا اور جھکا تو سبحان ربی العظیم تو ہم بچا لیا، سجدے میں کہا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا تو اپنے کو بچا لیا، کھڑا ہو گیا اور تو نے سورہ فاتحہ پڑھا، نہ تفسیر پر غور کیا، نہ معنی پر غور کیا، نہ ارتھ دیکھا، نہ ویاخیا دیکھا، نہ ایکسپلینیشن دیکھا، گھستا چلا گیا. مگر ایک بتا، پہلی رقط میں تو نے اگر اپنے کو بچا لیا، دوسری میں بچا لیا تو اتحیات میں تو پھنسا، اتحیات میں پھنس گیا. تجھے کہنا ہی پڑے گا تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا ایھا النبی. السلام اور سلام میں کوئی فرق نہیں ہے، مار فون کرا کے لاؤ، مانا ایک ہی، چاہے السلام کہو چاہے سلام کہو، سلام کہو گے تو سلام تنوین لگ جائے گی، سلام عربی میں، اردو میں سلام، عربی میں اگر کہو گے السلام مو کہو گے من نہیں رہے گا، میننگ ایک ہی ہے سلام. علیکہ علیکہ ہے، ایوہ النبی کا معنی ہے یا نبی ہے، تو یا نبی سلام علیکم تو کہہ رہے ہو، پاگل گئی کا بندگی میں کیسا ہے زندگی میں نہیں کیسا، بے وقوف تین دن تک صلات میں کہتا رہا حیات میں نہیں. اللہ کے گھر میں نبی کو پکارو، اپنے گھر میں نہیں. مسئلہ السلام علیکم ایھا النبی پر بات سن لو، جس گھر میں بھی سنی مسلمانوں کا بھی جاؤ سنت سیکھ لو، تو کہو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، جواب ملے تو ان کی لے لو، بعد میں ملنا، جواب ملے تو ان کی لے لو السلام علیکم، نہیں تو جب گھر میں کوئی ہو تو السلام علیکم، اور گھر میں جب کوئی نہ ہو تو السلام علیکم ایھا النبی. کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جس گھر میں کوئی ہے وہاں ہے، اور جس گھر میں، جس سنی کے گھر میں کوئی نہیں وہاں روحانیت مصطفیٰ ہے، تو میرا نبی ہے. تو جب ہمارا گھر خالی ہوتا ہے تو اس میں ہمارا نبی. اب سمجھ میں آ گیا نا کہ سنی علماء چھ چھ مہینہ باہر کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ ضمانت نبی کی ہے، نگہبان نبی ہے، محافظ نبی ہے، ہمارے گھر کا نگران نبی ہے. جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو ہم یہی کہہ کے گھستے السلام علیکم ایھا النبی، یعنی تم تو ہو. تب ولی کو اطمینان ہے کہ گھر میں نبی ہے، تب مولوی کو اطمینان ہے، سنی مولوی کو اطمینان ہے کہ گھر میں نبی ہے، سنی مبلغ کو اطمینان ہے کہ گھر میں نبی ہے، سنیوں کو اطمینان ہے گھر میں نبی ہے، ہمارے گھر میں سب محفوظ رہیں گے، حفاظت کرنے والا نبی ہے. تب ہم دو دو مہینے کے لیے باہر جاتے ہیں. تم کس کے بھلوں سے 45 دن کے لیے گئے؟ تمہارے گھر میں تو نبی ہے نہیں, تم تو نبی کو مانتے نہیں. تو جب گھر میں کوئی نہیں ہے, صرف بچے ہیں, کس کے بھروسے پر 40 دن آؤٹ وداؤٹ اینی شاؤٹ؟ 40 دن باہر, ابھی ابھی شادی, 40 دن کے لیے باہر, کس کے بھروسے؟ اللہ تیرے محلے والے اچھے ہوں. ہمارا محافظ ہمارا نبی ہے, اگر تجھ کو چاہیے تو آ, اہل سنت کی بلاوے پہ آ, اہل سنت کی دعوت پر آ, پیغمبر سے اعتقاد رکھ کے آ, تیرے محافظ بھی تیرے نبی بن جائیں گے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ, کہنا ہی پڑے گا. تو نے کہیں یہ اللہ پاک التحیات پڑھنا واجب, تو جب التحیات پڑھنا واجب ہے تو ہر لفظ پڑھنا واجب, تو السلام واجب, علیکا واجب, ایھا النبی واجب, یعنی سلام واجب, خطاب واجب اور ندا واجب. تو جب خدا کی بہترین عبادت میں یہ واجب ہے تو باہر حرام ہے. اللہ غالب الغیب ہے, اللہ غالب الغیب چاہتا ہے, کیا مطلب؟ وہ بھی جانتا ہے جو گزر گیا, وہ بھی جانتا ہے جو گزر رہا ہے, وہ بھی جانتا ہے جو گزرنے والا ہے. میرا رب پاس بھی جانتا ہے, پریزنٹ بھی جانتا ہے, فیوچر بھی جانتا ہے. اسے معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے تو اسے ہیں کہ بغداد میں رہیں گے تو نبی کو پکاریں گے, اجمیر میں رہیں گے تو نبی کو پکاریں گے, کلیئر میں رہیں گے تو نبی کو پکاریں گے, احمد آباد میں رہیں گے تو نبی کو پکاریں گے, کھیڑا میں رہیں گے تو نبی کو پکاریں گے, بڑودا میں رہیں گے تو نبی کو پکاریں گے, بھرچ میں رہیں گے تو نبی کو پکاریں گے, ہند میں رہیں گے تو نبی کو پکاریں گے, سندھ میں رہیں گے تو نبی کو پکاریں گے, میں رہیں گے تو نبی کو پکاریں گے, سرنان میں رہیں گے تو نبی کو پکاریں گے, انگلینڈ میں رہیں گے تو نبی کو پکاریں گے, آمسٹرڈم میں ہوں گے تو نبی کو پکاریں گے, فرانس میں ہوں گے تو نبی کو پکاریں گے, بیلجیم میں ہوں گے تو نبی کو پکاریں گے, جرمنی میں ہوں گے تو نبی کو پکاریں گے, عرب میں ہوں گے تو نبی کو پکاریں گے, عجم میں ہوں گے تو نبی کو پکاریں گے, گھر میں ہوں گے تو نبی کو پکاریں گے, نماز میں ہوں گے تو نبی کو پکاریں گے, بندگی میں نبی کو پکاریں گے, زندگی میں نبی کو پکاریں گے, نماز کے بعد نبی کو پکاریں گے, نماز سے پہلے نبی کو پکاریں گے, سجدے سے پہلے, عبادتوں سے پہلے نبی کو پکاریں گے, تکمیل عبادت کے بعد بھی نبی کو پکاریں گے, میلاد میں بھی پکاریں گے, مجلس میں بھی پکاریں گے, گھروں میں بھی پکاریں گے, خلوت میں پکاریں گے, جنت میں پکاریں گے, ساتھ ساتھ میں پکاریں گے, گلی گلی میں پکاریں گے, ہر جلسے میں پکاریں گے, میلاد میں بھی پکاریں گے, شہادتیں میں بھی پکاریں گے, ذکر فضائل میں بھی پکاریں گے. میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں, پیدا ہوں گے تو پکاریں گے, بچپن میں پکاریں گے, جوانی میں پکاریں گے, بڑھاپے میں پکاریں گے, مر جائیں گے تو پکاریں گے, مرنے سے پہلے پکاریں گے, عورتیں ہوں گی تو پکاریں گی, بچے ہوں گے تو پکاریں گے, بوڑھے ہوں گے تو پکارے ہوں گے, جتنے اپنے ہوں گے پکاریں گے. میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو نبی کو پکاریں گے. اسی علم الغیب کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو یا رسول اللہ کہنا حرام سمجھیں گے, یا نبی اللہ کہنا وہ شرک سمجھیں گے, پکاریں گے نہیں. اچھا, پکارے گا نہیں, رفیق لے کے پکارے, بس کھڑی کر کے لوگوں کو پکارے, نبی کو نہیں پکارے. تو کیا سمجھتے آپ نے آپ کو میرے محبوب کو نہیں پکارے گا؟ میری بنائی ہوئی زمین پہ چل رہا ہے, میرے محبوب کو نہیں پکارے گا؟ میرا دیا ہوا کھاتا ہے, میرے محبوب کو نہیں پکارے گا؟ ارے میری دی ہوئی عقل کا, میرے دی ہوئے پیسے کا غلط استعمال کر رہا ہے, تو میرے نبی کو نہیں پکارے گا؟ تو اپنا سمجھتا ہے کیا؟ ارے ہاں, تو پیڑ ہے, تو کاروباری ہے, جب اب پیٹرو ڈالر ہے, جب امریکہ کا سپورٹ ہے, مسٹر بش تیرے پیر و مرشد ہیں, امریکہ تیرا دادا پیر ہے, تو پکارنا اپنے دادا پیر کو. بم گرا چکا تیرا دادا پیر, میرے پیرانے پیر پہ بم مار چکا. ایک میزائل غوث اعظم کے دروازے پہ گرا, ایک میزائل غوث اعظم کے دروازے بابو شیخ پر گرا اور پھٹا ہی نہیں, پھٹا ہی نہیں, وہیں رہ گیا. تو تو پریسیڈنٹ آف عراق نے اس کو نمونے کے طور پر رکھ لیا, اسے مردہ کر دیا اور نمونے کے طور پر رکھا. میرا پتا نہیں, میں نے اس میزائل سے پوچھا تو گرا کا ہے وہ, کیوں گرا؟ بولا امریکہ کی مرضی سے. بولا پھٹا کیوں نہیں؟ کہا پیرانے کی ہی مرضی سے. دیکھا تیرا پیر کتنا کمزور ہے, میرا پیرانے پیر کتنا مضبوط ہے. جس بغداد کو 32 ملک مل کر نہ مٹا سکے, اے بھکاریوں, اس غوث کے مانگنے والے کو تم کیا مٹا سکو گے؟ لگاؤ جو احمد آباد سے اٹھے تو بغداد کی گلیوں میں گونج جائے اور غوث اعظم کو مسکرانے پر مجبور کر دے. پھر اس کی گلیارا لگاؤ, کھڑے ہو جاؤ. دیوانوں کا نعرہ ہے, اے بغداد کی گلیوں گواہ ہو جاؤ, اے مدینے کی ہواؤں گواہ ہو جاؤ. احمد آباد سے ہم رسول کے غداروں کو باہر کریں گے. آپ حضرات بیٹھ جائیے, آپ ہاتھ نیچے کیجیے, میں بولوں گا بیٹھ جائیں گے. یہ میں بتانا چاہتا ہوں, جو جان مانگو تو جان دے دے, جو مال مانگو تو مال دے دے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا. نبی کا کیا ہو جلال دے دے. جب یہ مت سمجھنا کہ محدث اعظم کی چوچے میں دفن ہو گئے ہیں, تم یہ مت سمجھنا کہ امام احمد رضا بریلی کی قبر میں ہے. احمد رضا کسی بریلوی کا نام نہیں ہے, عشق مصطفیٰ کی پہچان, رب تبارک و تعالیٰ کا ایران اور رسول پاک کے مکمل اسلام کا نام احمد رضا ہے. احمد رضا کسی فرد کا, شخصیت کا, آدمی کا نام نہیں, ایک جذبے کا نام احمد رضا ہے, ایک للکار کا نام احمد رضا ہے, باقی کے لیے کھلی تلوار کا نام احمد رضا ہے. ارے سن, گجرات کے کسی شہر میں جب کوئی سنی مسلمان کسی نجدی کے منہ پہ تماچا مارے گا تو اس تماچے کا